प्राणी को जो मानव शरीर दिया है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है। एक बात। दूसरी, इसके सामने जो परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है ये तो बहुत जगह वर्णन आता है, परंतु जो परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है, ये बात बहुत थोड़ी जगह पढ़ी है मैंने, पर बड़ी बढ़िया लगी हमें, अच्छी लगी जब पढ़ने को मिली तो बहुत अच्छी लगी। इसका हरेक जगह वर्णन नहीं है, बहुत सी पुस्तकों में वर्णन नहीं आता है। जो परिस्थिति आई है वो सुखदायी है, दुखदायी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, धनवत्ता है, निर्धनता है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, बीमारी है, स्वस्थता है, सबकी सब साधन सामग्री है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला तो परिस्थिति भगवान उसके दूसरी कैसे देंगे, परिस्थिति भी वही देगी जिससे उनको उद्धार हो जाए। मनुष्य शरीर दे रहे और मौका उद्धार का दे ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? उस वास्ते इस बात की तरफ ख्याल करना कि जो परिस्थिति आई है वो सब की सब चाहे सुखदायी हो दुखदायी हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे बीमारी हो चाहे स्वस्थता हो, चाहे आदर हो चाहे निरादर हो, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, वो सब की सब साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी, इस वास्तव जी मन में कहने की आ गई, बहुत बढ़िया बात है। तो अनुकूलता क्या है कि जो वो हमारे सामने स्वास्थ्य ठीक है, सामग्री आ गई, धन संपत्ति विभव आदि है, तो जितनी सुखदायी संपत्ति है वो सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल भोगना नहीं है। ऐसे दुखदायी परिस्थिति वो दुख भोगने के लिए नहीं है। तो किस वास्ते है कि सुखदायी बहुत अनुकूल परिस्थिति है तो उपकार करो, सेवा करो, दूसरों की सेवा करो। सेवा करना है ये खास काम है, एक सेवा करना और एक भगवान को याद करना, ये दो खास साधन है। क्योंकि हमारे सामने दो ही है, एक तो भगवान है एक संसार है, तो संसार की तो सेवा करनी, भगवान को अपना मान याद करना, ये दो साधन है। तो अनुकूल परिस्थिति मिले तो सेवा करो, प्रतिकूल स्थिति मिले तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग करो। अनुकूल आ जाए, अनुकूलता आ जाए, इस इच्छा का त्याग करो। क्योंकि साधन करने में कष्ट होता ही है, प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूलता सहनी पड़ेगी, शीत गाम सहना होगा, प्यार सहना होगा, निरादर सहना होगा, निंदा सहना होगा, ये सहना होगा ना, तो प्रतिकूल परिस्थिति सहने के लिए, त्याग करने के लिए, अनुकूलता की इच्छा त्याग करने के लिए, दोनों बड़े भारी साधन है। जैसे भगवान का भजन करना और सेवा करना साधन है, ऐसे सेवा के दो साधन है। प्रतिकूल आवे तो उसमें प्रसन्न रहना और अनुकूलता आवे तो सेवा करना। सेवा तो दो चीज है, एक तो अपने शरीर का बल हो और एक पास में सामग्री हो, तब हम सेवा करें। सामग्री नहीं हो सेवा किसने करें? शरीर में बंद हो तो सेवा कैसे करें, सेवा लेनी पड़ती है, तो लेनी पड़ती है वो भी सेवा, वो भी साधन है, सेवा करनी पड़ती है वो भी साधन है, और जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया उसको सहना है वो साधन है। आगमा पायनो अनित्यास्ता स्थिति क्षस्व, भगवान के तृतीय शिक्षा सह लो, घबराओ मत, वो तुम्हारा भला करने के लिए आई है, प्रतिकूलता पुराना पाप नष्ट करने के लिए, नया विकास करने के लिए आई है। अनुकूलता से तो बड़ा लाभ नहीं होता, प्रतिकूलता से बड़ा लाभ होता है। अनुकूलता से तो दूसरों की सेवा करो ये लाभ होता है, अगर यह विकास नहीं होता है। प्रतिकूलता से उन प्रतिकूलता को सहो, और एक क्या होती है कि प्रतिकूलता सहने की शक्ति बढ़ेगी और अनुकूलता की इच्छा नष्ट होगी। प्रतिकूलता में प्रसन्न रहने से अनुकूलता की इच्छा ही नहीं होगी। जाहि विद राखे राम ताहि विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए तो अनुकूलता की इच्छा क्यों करो। अनुकूल परिस्थिति में भी सुख की इच्छा तो त्याग करनी पड़ेगी, तो उसमें इच्छा के त्याग करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। और प्रतिकूलता में केवल सुख की इच्छा के त्याग है, उसका उपयोग करने में तो मन तो होगा ही नहीं। धन होगा, शरीर में बल होगा तो काम करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, प्रतिकूल दान देना पड़ेगा नहीं, सेवा करनी पड़ेगी नहीं, प्रतिकूलता में परिश्रम पड़े नहीं, तो प्रतिकूलता बहुत जल्दी उन्नति करने वाली है। इस वास्ते साधन सामग्री है। फिर कहते हो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी सूझ मालूम दी कि संतान कैसी बढ़िया बात कही है, उत्तम बात कही है। प्रतिकूलता भी साधन सामग्री, अनुकूलता भी, और सामान्य ना अनुकूल ना प्रतिकूल वो भी साधन सामग्री। जैसे व्यापारी होता है बाजार में अपना दुकान बैठा है, तो सबके सभी अपना माल बेचते हैं तो भी उसे उत्साह होता है। बात कोई कोई माल बेचते हैं, बहुत सी दुकान बंद है तो भी उसे उत्साह होता है, और सबके सब बाजार बंद है एक खुली है तो भी उत्साह होता है। मानो कोई नहीं बिक्री करे तो बिक्री करता है, दूसरे बिक्री करते करता है, दूसरे ज्यादा बिक्री करते ही करता है। अपना तो काम बिक्री करना है ही, जिसमें दूसरा न करे तो एक आनंद आता है, ठीक बात है, हमारा ही बाल बिकेगा ज्यादा। ऐसे प्रतिकूलता आने से हमारे ही लाभ होगा, तो प्रतिकूलता में पुराने पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होता है, अनुकूलता में पुण्य नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता में पाप नष्ट होते हैं, तो पाप नष्ट होते हैं तो साधन सहायक हो ही ना, अनुकूलता पुण्य नष्ट हुए तो सहायता का हो, तो प्रतिकूलता वो भी फायदे की बात, और प्रतिकूलता में विकास होता है नया, अनुकूलता में विकास नहीं होता, विनाश होता है। कई बार ये बात मैंने कही है कि दो लड़का है, एक लड़के तो माँ बाप है, पिता है, दादाजी बैठे हैं, और 20-25 वर्ष का हो गया, दादा भी बैठा है, पिता भी बैठे हैं, भी सब ऐसा है, और एक के 5-7 वर्ष में बाप और दादा सब मर गए, और वो 25 वर्ष का होगा, तो वो 25 वर्ष का होगा जितना होशियार होगा, बाप दादा बैठे हुए वो उतना होशियार नहीं होगा, क्यों सुख में पला हुआ होता है वो होशियार नहीं होता, दुख पड़ता है तो वो विकास होता है गाड़ी, तो पाप का तो नाश होता है नया विकास होता है, तो दुखदायी परिस्थिति साधक के लिए बढ़िया होती है, प्रतिकूल परिस्थिति बढ़िया होती है। बुखार आएगा तो पापों का नाश होगा, शरीर की शक्ति बढ़ेगी और प्रसन्नता होगी, बीच में आनंद होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में एक सुख होता है, उस सुख को नहीं जानने के कारण से दुखी होते हैं, प्रतिकूलता में आनंद आता है, निरादर में एक आनंद आता है, निंदा में एक आनंद आता है, पर उस तरफ ध्यान देने से, निंदा होने से पुण्य खत्म होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, निंदा पुण्य, निंदा होने से पाप नष्ट होते हैं, निरादर होने से पाप नष्ट होते हैं, बुखार होने से पाप नष्ट होते हैं, प्रतिकूलता में पुराने पाप नष्ट होते हैं, क्यों पाप का फल ही प्रतिकूलता है, तो पाप नष्ट होगा, जितना पाप प्रतिकूल होगा पाप नष्ट होगा, पाप नष्ट होने साथ साथ विकास होगा, सहिष्णुता बढ़ेगी, सहन शक्ति भी बढ़ेगी। प्रत्यक्ष बात है, बाप दादा बैठे होता उस पर जब तक भार नहीं आता तब तक वो होशियार नहीं होता, इतना अपने पर भार आना से होशियार होता है, तो प्रतिकूल तो विकास ज्यादा होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, कार्य का विकास होता है, चतुराई आती है, होशियारी आती है, कई तरह की विद्या आती है। इस वास्ते जो कुछ परिस्थिति और सामान्य परिस्थिति है वो भी ठीक है, सामान्य परिस्थिति है, दासू कर दूंगे तो साधन करो, उसमें साधन होता है, तो प्रतिकूलता में विशेष फायदा होता है। ऐसे प्रतिकूलता का दो फल होता है, एक प्रतिकूलता का होता है दुख और एक प्रतिकूलता होता है प्रभाव। तो दुख भोगने से आदमी के दुख भोग उसमें इतना लाभ नहीं होता है, पाप का नाश और विकास तो मैं दो बताए, परंतु प्रतिकूलता में दुख आता है, दुख का अगर प्रभाव पड़े तो प्रभाव से बहुत ज्यादा विकास होता है। ये दो विकास तो भोग से, दुख में भोग भोग होता है, दुख भोगता है उसमें दो विकास दो फायदा होता है, अगर भोग न भोग दुख आगे और दुख में प्रसन्नता ले, दुख सहल है, दुख बाढ़े दो। तो ऐसे विचार होने से क्या होता है कि दुख के कारण की तरफ वृद्धि जाती है, दुख भोगी दुखी आदमी दुख के कारण की तरफ सोच नहीं सकता, वो दुख में उलझ जाता है, अगर दुख नहीं करके शांत रहता है तो दुख के कारण की तरफ वृद्धि जाती है, तो कारण कोई न कोई दोष किया है, पाप किया है, कुछ अनाम हो रहा है, तो उससे सावधानी आ जाती, विशेष सावधानी आती है कि भाई दुख का प्रभाव पड़ा तो सुख की इच्छा मिट जाती है, जो पहले कोई पाप कर्म किया है तो कोई सुख की आशा से, सुख की इच्छा से, सुख की कामना से, सुख के भोग से गलती हुई है तो सुख की भोग की इच्छा, सुख की इच्छा मिटेगी, तो ये बड़ा भारी प्रभाव होगा, इसका बड़ा भारी लाभ होगा, क्योंकि भाई सुख के कारण से ही प्रतिकूल काम किया हमने, उस प्रतिकूल के कारण प्रतिकूल परिस्थिति मिली, तो ऐसा पाप नहीं करना है तो सुख भोग की इच्छा मिटेगी, सुख भोग की इच्छा मिटना है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। हमारे जो गलती होती है वो वास्तव में सुख की इच्छा है, सुख की कामना है, सुख का भोग है, इससे गलती होती है ज्यादा। अपने अपने साधनों को आप देखो, अपने अपने जीवन को, तो सुख के भोग में आदमी अंधा हो जाता है, धन आदमी धनी होने से अंधा हो जाता है, और अनुकूलता सब मिलने से अंधा हो जाता है, वो सुख भोग में राजी होता है, तो भोग ही आदमी सुख का है, उसको दुख तो भोगना पड़ता है अगाड़ी, और उस दुख भोग में सावधानी नहीं रहती, ना सुख के भोग में सावधानी रहता है, दुख भोग में दोनों में नहीं रहती। इष्टो दृप्य दृप्त धर्मादति क्रमती, अनुकूल ज्यादा भाई तो हर्ष होता है, हर्ष होता है तो घमंड आता है तो गलती करता है गाड़ी। इस वास्ते सावधानी बढ़िया है, तो सुख और दुख दोनों से बढ़िया सावधानी, हरदम सावधान रहना। तो कहा भाई युद्ध में तो एक बार माथा कटता है, पर साधन में हरदम दुख भोगना पड़ता है, सती एक बार जलती है, एक बार वो हरदम जलना पड़ता है, तरह तरह की परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति में सम रहना है, सम तुम योग उचते, समता है योग, सुखी दुखी होना भोग, सुखी दुखी होना भोग, सुख का भोग दुख का भोग, और सुख दुख को सब रहना हुआ योग, तो योग में सामर्थ्य आती है, अपने भीतर में सामर्थ्य आवेगी, सामर्थ्य से विकास होगा। इस वास्ते मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, तो इसमें जो परिस्थिति आती है वो सब की सब साधन सामग्री है, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला तो प्राप्ति का साधन भी साथ देना चाहिए। भगवान की इतनी गफलत नहीं है कि साधन मनुष्य तो शरीर दे दिया प्राप्ति के लिए और सामग्री दे ही नहीं। अच्छे अफसर होते हैं उनको जो सरकार देता बंगला देते, मोटर देते हैं और सामग्री देते हैं भी काम करने की, जिस काम के लिए बताया तो काम सामग्री देते हैं। ऐसे हमारे को सुख और दुख और उदासीनता देते हैं, वो हमारी सामग्री है, उस सामग्री से हम परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं। मैंने शरीर तो दिया प्राप्ति के लिए और सामग्री दी नहीं, ऐसी भूल नहीं होती। राज्य के भी नहीं अच्छे अफसर को बंगला भी देते हैं, नौकर भी देते हैं, मोटर भी देते हैं, काम करने की सामग्री भी देते हैं, नहीं तो कैसे करेगा वो। हेडमास्टर बताया तो कुर्सी टेबल कलम दवात रजिस्टर सब सब देते हैं सब, नहीं तो कैसे काम करेगा वहाँ, समझ देते हैं ना। ऐसे भगवान मनुष्य देते हैं तो साधन सामग्री दे, सब साधन सामग्री है। मुझे तो मेरी गलती रह जाती राज में तो भगवान गलती नहीं रहती, छोटी मोटी जितनी सुखदायी दुखदायी उदासीन जो कुछ प्रगति आती है, जैसी परिस्थिति बनती है और जैसे जैसे आदमी मिलते हैं, सबके सब साध सामग्री। हमारी गलती होती है, हमें सब भी भाई भाई होती है हमारे, तो पास में रहने वाला आदमी सुहाते नहीं और अच्छा आदमी आ जाए, अच्छा आदमी वो नहीं सुहाएगा, तो वो सुहाएगा नहीं तो गलती करते हो कि भगवान की गलती है क्या। तुम्हारे पास जो भेजे हैं तो भगवान ने आंख मिट के भेजते हैं अंदर ऊपर, तो ये तुम्हारे उन्नति करने वाले हैं। नहीं मानते हैं लड़का लड़की तो भी तुम्हारे मुंह में फंस जाओ, अगर मानने लगे तो क्या दशा होगी। अपने अनुकूल परिस्थिति आदमी नहीं मिलते तो भी मुंह होता है अपना मानते हो, अरे अनुकूल अनुकूल नहीं जाओ तो बिल्कुल फंस जाओगे बिल्कुल। इस वास्ते भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं अपने वास्तव विकास के लिए भेजते हैं, सदा ये पहले से मानना चाहिए। जैसे मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, ऐसे परिस्थिति प्राप्ति के सामग्री, प्राप्ति के लिए सामग्री है, साधन सामग्री है, वो सब साधन सामग्री, सुख भी दुख भी। इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहे, भगवान को याद रखे, दुखदायी में ज्यादा राजी होना चाहिए। देखो एक बात बताऊं है, अच्छे पुरुष होते हैं वो जिनसे प्रेम करते हैं ना उनके साथ करना पड़ता होता है। हमें याद आ गई एक बात, हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे कि हमारे पास विद्यार्थी ठहरता नहीं है, वो ठहरता है तो विद्वान बन जाता है। कारण क्या, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9-10 बजे तक पढ़ाई करो, भोजन के बाद में आध घंटा इधर उधर टोल दो फिर पढ़ाई करो। तो इसने पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते होशियार हो गई, परंतु आराम से मेरे भाग जाता है, ठहरता नहीं, ठहरता टिकता नहीं, टिकता है तो विद्वान बन जाता है। तो इस तरह से भगवान भेजते हैं प्रतिकूल परिस्थिति तो आपके पापों का नाश कर होशियार बनाने के लिए भेजते हैं, तो उसमें लोग फैल हो जाते हैं, सुख के लिए पढ़ते हैं, दुख दूर से जाए, अरे दुख दूर नहीं, भगवान ने जो भेजा है उसका दुख दूर करने का निषेध नहीं है, परंतु उसमें घबराओ मत। जो परिस्थिति भेजी उस परिस्थिति में कौन कोई इसमें हित है, कोई कोई इसमें कारण है। जैसे मैंने कहानी सुनाई थी ना, एक मंत्री था उसको निकाल दिया राजा ने, मेरा तो हाथ कट गया, आंगली कट गई तो कहता भला हुआ भगवान ने कृपा करी। तो ये लगती बुरी है, मैंने कृपा करी तो नाड बच गई, मैं माथा कट जाता नहीं तो सिर कट जाता, तो बहुत बेहतर है। तो स्वास्थ्य प्रतिकूल परिस्थिति भी हितकर होती है, अनुकूल परिस्थिति भी हितकर होती है। भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं, जो कुटुंब भेजते हैं, जो घर है, जो परिस्थिति है, जो मानव सामग्री है, जाने कमी है, वो कुंभ है, जहां तक बने कर्जा नहीं करना चाहिए। तंगी से काम चला लेना पर कर्जा नहीं करना, व्यापार करना तो अपना घटा घाटा घर से दे सके उतना व्यापार करना, कर्जा करके नहीं करना, फिर वो हो जाएगा। कर्जा का बहुत दोष है, सहायता लेना इतना दोष नहीं है, कर्जा लेना दोष है। सहायता लेना तो उसने अपनी इच्छा छोड़ दी, मैंने कर्जा लिया जिसे उसको इच्छा रखता है, तो यहाँ तो नहीं अगर ही कर्जा चुकाना पड़ेगा वो। इस वजह से इतना काम नहीं करना जिसमें कर्जा लेना पड़े, तो व्यापार में भी सावधानी रखनी है। और साधन साधन में भी, तो साधन तो सब हो गए, गृहस्थी सब साधक हो रहे, स्त्री सब साधक, पुरुष सब साधक, क्यों? परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर मिला तो साधक कौन नहीं होगा बताओ? ब्राह्मण नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होगा, वैश्य नहीं होगा, शूद्र नहीं होगा, कौन नहीं होगा? सबके सभी होंगे साधक, छोटे बड़े सब साधक, बूढ़े सब साधक, बालक भी साधक, जवान भी साधक, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो सब परिस्थिति, सब अवस्था और सब तरह की घटना और सबका संयोग, सबका वियोग, ये सब कई सब साधन सामग्री है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग है खराब है। जैसे बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी की हित करो तो ये सदुपयोग है, और बुद्धिमानी से बम बनावे, आत्म बम बना दे तो बुद्धिमानी से कहते दुरुपयोग, महान दुरुपयोग होगा। तो अपने जो सामग्री उसका सदुपयोग करना है, सदुपयोग करने सब सामग्री ठीक हो जाएगी। मानव शरीर की महिमा बताई, नरक स्वर्ग नरक बताया उसमें, नरक तो मनुष्य मिला है वह नरक हो जाए उसे, तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। सदुपयोग दुरुपयोग है दो, ये खास चीज है। सुख का भी सदुपयोग, दुख का भी सदुपयोग, अनुकूलता भी सदुपयोग, प्रतिकूलता का भी सदुपयोग, विद्या का भी सदुपयोग, मूर्खता का भी सदुपयोग। मूर्खता क्या है? विद्या का अभिमान होता है, अभिमान नहीं होगा। और दूसरा जो भी मैं जानता नहीं हूं, तो नहीं जानते का अभिमान नहीं होना चाहिए। मनुष्य क्या होता है कि धन का भी अभिमान होता है और दरिद्रता का भी अभिमान होता है। एक बात याद आ गई, आश्रम गए थे तो डूजी थे लोहिया, डूजी लोहिया वो राय बहादुर थे, तो वो ले गए थे, वो ले गए थे एक मेरे साथ में गोविंद का था लड़का। तो हम गाड़ी पर चढ़े तो उनको उतार दिया मोटर से, मैं उतर गया मोटर से, गोविंद उतार दिया, मैं उतर गया। वो आप समझते हो कि हम धनी है तो धनी का अभिमान है, हमारा धन नहीं है, अभिमान में कम नहीं है, धन में तो कम है पर अभिमान में आपसे कम नहीं है, उसमें छोटे थोड़ी है। निर्धनता के अभिमान है, हमारा धन नहीं है इसका भी अभिमान है, आपका धन है इसका अभिमान है। बड़े बड़े नौकर धनी आदमी कहते हैं सेठ को धन तो मिले पर अकल नहीं है धन में, सेठ में अकल नहीं है। बड़े बड़े अफसरों कहते हैं अफसर ही तो मिल गई तो कोई भाग सो, बड़ी समझ नहीं है। तो तुम बेसमझ क्यों बैठे हो अपने अपने सबको अच्छा लगता है, तो अभिमान में कम थोड़े ही बताओ। धन में कम हो सकते हैं, विद्या में कम हो सकते हैं, पर अभिमान में कम होता है क्या? तो मैं तो कह दिया अभिमान हम कम नहीं है, इनको उतार दो हम उतर जाएंगे, इनको उतारे सब तो चढ़ाना पड़ा। तो हम अभिमान में कम हुए क्या? उनका अभिमान नहीं चला, हमारी अपना तेज रहा उससे, तो अभिमान कम थोड़े ही हमें। ऐसा कुछ कम है तो कम है, अभिमान कम नहीं है उसे, उसी के ही अभिमान है, दरिद्रता के अभिमान है। बड़ा दुष्ट अभिमान, बड़ा मुश्किल मुश्किल है ये महाराज। विचित्र बात है, हमें क्या बताऊं, समय हो गया, आश्रम गए थे तो ऐसी घटना भी थोड़ी, तो ब्रह्मपुत्र से पार उड़ गए थे, दूबड़ी गांव है, उस गांव में हुआ सत्संग। तो भीतर में भाव भरे हुए, अब भीतर में भाव कोई कह जाए तो पूछे जाओ तो वह बात हो जाने, तो भीतर भाव क्या हो। तो उस समय ने कहा वो ये अभिमान है, अभिमान बड़ा खराब है। पर एक बात हुई थी, अब ज्यादा समय नहीं है, तो अभिमान खराब है, अभिमान को दूर करने का विचार किया। तो मैंने उस दिन बताया, देखो हमें मन में आया गया हमारे तो अभिमान है, अभिमान दूर कैसे हो? तो दूर ऐसे हो कि सत्संग में जितने आ गए सबको चरण छूकर नमस्कार करें, अभिमान नहीं आ जाए। अभिमान दूर करने के लिए सबको नमस्कार किया, सब दिन सब बैठे कमर में, वाह कितना है, सबको नमस्कार करता है कोई? हम नमस्कार कर, सबको नमस्कार किया तो अभिमान कम नहीं वाला। तो ऐसा करो अपने किसी को अभिमान करो, सभी अभिमान करें, हमारे को नमस्कार करें तो कहता देखो हम नमस्कार करते हैं। ऐसे तीसरी बात करो किसी को हम नमस्कार करे, कोई हमारे को नमस्कार कैसे करे, तो मन में देखो यथा योग बर्ताव करने वाला है किसी माई का लाल, बताओ अब क्या करें, बड़ी मुश्किल हो गई हमें, ज्यादा भी पकड़े वहां नहीं पकड़े, ज्यादा भी पकड़ लिया तो सावधान है, हे नाथ पुकारे, जैसे डाकू लुटे तो फंसाओ बचाओ उसे लावे, ऐसे मनुष्य भगवान को से लावे, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, ये तो बड़ी खतर बात है। तो साधन सामग्री और बनाता है पत्थर की सामग्री मनुष्य बना देता है, नहीं तो नरकों में क्यों जाओ, मनुष्य शरीर मिलने के बाद नरकों में क्यों जाओ। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला उस शरीर का फल नरकों में जाना होता है, मन बना लेता है सपना अभी, नारायण नारायण नारायण इस बात भाई सावधानी साधना है, पुकारते रहो प्रभु को, सेवा करते रहो प्रभु को, पुकारते रहो वो काम करते रहो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 29 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।